बताने वाला कौन, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं। आज कोई है आने वाला, जीवन द्वारे दिल ये पुकारे, पिया पिया हो पिया पिया, पिया पिया हो पिया पिया। जीवन द्वारे दिल ये पुकारे, पिया पिया हो पिया पिया। सुध बुध हारे लाज के मारे, मोरा जिया हो मोरा जिया। सुध बुध हारे लाज के मारे, मोरा जिया हो मोरा जिया। कागा बोले कागा बोले, मेरे द्वार में देख देख मुस्काऊं हो। आज कोई है आने वाला हो, आने वाला कौन, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं। आज कोई है आने वाला, ओ आज किसी की आस लगी है, मचल रहा है खुशी से दिल, मचल रहा है खुशी से दिल। आज किसी की आस लगी है, मचल रहा है खुशी से दिल, मचल रहा है खुशी से दिल। मन मेरे डोले और ये बोले, पिया से मिल हो पिया से मिल। मन मेरे डोले और ये बोले, पिया से मिल हो पिया से मिल। दुनिया नाचे संग संग, मैं झूम झूम के गाऊं हो। आज कोई है आने वाला हो, आने वाला कौन, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं। आज कोई है आने वाला।